Biz yani beyefendi hemen tedavi alacağız. Şarkımı sevdiğim evde susturuyorsunuz. Beyefendiyi tedaviye almak zorundayız. Tedaviye alacağız sevgili Cenis. Bunu yapmak zorundayız. Sen ve o kurtulacak. Peki bir şey soracağım. Bu sefer başarılı olacak mı? Hiç merak etmeyin. Zımba gibi olacak, bomba gibi olacak. Yani ben de zımba gibi olmasını bekliyorum çünkü ailemiz buna bağlı. Kate! Yandan tedavi merkezini hazırla. Hemşireler! Başlıyoruz Doktor Lak. Geçen hafta... Geçen hafta ben yapmıştım. Bu hafta sıra sende Doktor Shepard. Maalesef şansına güç. Hay Allah. Hoppa! Hoppa! Buradan da çok güzel. Zannediyorum ameliyat bu sefer çok başarılı geçti. Bakalım hastamız ne durumda? Eline sağlık Doktor Shepard. Gel bir ziyaret edelim hastayı. Hastanın iyileşmesine değil de cumartesi günü Lakers maçına gideceğimi sevindim doktor. Olsun artık delik. Öf. James Hanım. Hastamız nasıl? Doktor Jake, doktorlar çok teşekkür ediyorum size. Yani bilmiyorum. Eğer bu başarılı olmasaydı gerçekten bir mutluluğum söz konusuydu ve yıllardır yakalayamadığım mutluluğu bu arkadaşla yakaladım. İyi o zaman. Arkadaş da size mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diyoruz Janis Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Janis Hanım siz şu Janis Joplin'den güzel okuyordunuz. Bir şarkı okusanıza bize. Hemen söyleyeyim size, deli gönüllü söyleyeceğim. Lütfen. Uslan artık deli gönül bahçeyi. Hala aynı şarkıyı söylüyor bu ya. Hala aynı şarkıyı söylüyor. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.